ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी तक इतने सी प्रशंसा यहां बैठ के खुद की प्रशंसा सुन रहा था, तो ये साधु का कृत्य है खुद की प्रशंसा सुनना, नहीं भगवान की प्रशंसा सुनना। भगवान है वास्तव महापुरुष, परंतु सुना था किसलिए? इसलिए तो आप सभी लोग आप जरूर विचार कीजिए। तो वास्तव में मैं पतित आत्मा हूं, किसी प्रकार का महापुरुष नहीं हूं, जैसे आप आपकी प्रेम दृष्टि से आप ऐसे मान रहे हैं, लेकिन मैं खुद का विचित्र खुद का मन की स्थिति को जानता हूं। तो आप जैसा विचार कीजिए कि मैं पुण्य भूमि भारत भूमि में जन्म नहीं लिया था, प्रदेश में जिसमें 40 वर्षों के पहले इस नाम प्रेम संकेतन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और आजकल केवल मैं नहीं, हजार हजार लाख लाखों लोग अभारतीय परदेशी कृष्ण प्रेम संकेतन करते हैं, तो जिनके द्वारा इस प्रेम संकेतन का प्रचार किए हुए हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद इनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी जो पृथ्वी से आचय चौथ नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना की पूरी मेदिनी में, हम मेदिनी नागर में है, तो पूरी मेदिनी या पृथ्वी या भूमि या दुनिया में इस प्रेम संकीर्तन प्रचारित और प्रसारित होगा, तो वो भविष्यवाणी जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष के पहले किए थे वो अभी हो रहा है श्रील प्रभुपाद हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव के द्वारा। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं महापुरुष हूं, तो आप जरूर से विचार कीजिए जिनके द्वारा हजार हजार लाख लाखों लोग अभी कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन कहते हैं, तो वे कितना महान ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत धन्यवाद, आप बहुत सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा की। श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के संस्थापक आचार्य है, वे चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में है। तो मैं सर्वप्रथम इस पुण्य भूमि भारत भूमि में आया था जब 19 वर्षों वयस का लड़का था, और अभी पहली बार आया हुआ है चैतन्य दास, व्हाट्स योर एज, 22, 23, उनका उम्र है 23 वर्षों, तो पहली बार भारत में आया है और डेढ़ महीना 1.5 months ago you came first? Two. दो महीना इस भारत में है और बीच में बांग्लादेश भी मेरे साथ आया है, वो भी प्राचीन भारत के अंदर में है। अभी तो कुछ विभाजन है, पॉलिटिकल राजनीतिक विभाजन है, लेकिन संस्कृति तो एक ही है लगभग। तो आपका क्या इम्प्रेशन है? हाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन यू आर हैविंग? प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। अभी चैतन्य दास से अनुरोध करता हूं, तो कैसे महसूस करते इस भारत भूमि में? Impressions, how you're feeling, what do you want to say? You speak for 5 or 10 minutes, or kon anuvad karenge? You want to say? Dr. Ravi Prakash, anuvad karenge. But you need 2 months. Take one. It will be chalo hai. You can say a few words. हमारे साथ कुछ दिल्ली से आने वाले हैं, पंजाब से, और डॉक्टर अमित दिल्ली गया है भौतिक विकास के लिए और पारमार्थिक आध्यात्मिक विकास मिले इस्कॉन के द्वारा। मैंने उनको दीक्षा नाम दिया था आनंद वृंदावन दास, और दिल्ली में सत्संग करते हैं सभी भक्तों के साथ। और भी डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश दिल्ली के हैं, एक्चुअली जैन बैकग्राउंड है, लेकिन अभी हरि नाम में मस्ती, बहुत मस्ती करते हैं डॉक्टर रवि प्रकाश, सदैव आनंदित रहते हैं। तो आप जरूर से अनुवाद कीजिए, प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स, देन आई विल स्पीक मोर। तो आप जो द्वार भाषा में खड़े रहे हैं, आप जरूर से अंदर आइए, और भी जगह है, अब जरा सा अंदर आ जाए। हरे कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं कि जो सामने गेट पर है वो अंदर आकर बैठ के आदर करेंगे, और सब सरल और आगे आ जाए, जिससे वो खड़े रहने वाला बैठ सकेंगे। और आगे और आगे काफी जगह। हरे कृष्ण ओम ज्ञान जीवंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिव शखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत जगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बहुत ही प्रसिद्ध है भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? वो उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य अर्जुन को प्रदान किया था। तो भगवत गीता में वो उपदेश जो है वो उद्धव गीता में भी है, वो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। और उसमें वो सब उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को संक्षेप में दिए थे और विस्तृत रूप में है उद्धव गीता में। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वो भगवत उपदेश परमार्थिक उपदेश जो उद्धव को प्रदान किए थे वो उद्धव गीता बोलते हैं। और उसमें वो उद्धव गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिससे मानव जीवन का वास्तव अर्थ वास्तव उद्देश्य हम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान् थे मानुषम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथे जनपद अनुमृत्य यावन निश्चयश विषय खलु सर्वथा स्यात्। इसका अर्थ है कि इस मानव जन्म अति दुर्लभ है। शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है कि 84 प्रकार की जीव जाति है जिसमें 4 लाख है मनुष्य। मनुष्य मतलब इस दुनिया में मानव है। और गंधर्व चारण अप्सरा देव यक्ष राक्षस सिद्ध तो ऐसे दूसरे लोगों में दूसरे प्रकार के मानव रूपी प्राणी है। ये सब 4 लाख जीव जाति में है। विशेषकर इस पृथ्वी में मानव जन्म प्राप्त करना एक महान अवसर है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण संसार चक्र से मुक्त होने के लिए। तो स्वर्ग में भी इंद्रदेव है देवेंद्र। तो स्वर्ग में भौतिक सुख इतना विशाल है कि स्वर्गवासियों मुक्ति के लिए नहीं सोचते। अगर ज्यादा भौतिक सुख मिलते हैं कोई तो मुक्ति के बारे में नहीं सोचते। सोचते मैं इतना सुखी हूं तो मुक्ति का क्या जरूरत है। तो ऐसा है आज के जमाने में भारत में भी यही धारणा आया है। तो पैसा कमाओ कमाओ और तमाशा जाओ पार्टी करो पैसा फेंक दो और ऐसा एंजॉय एंजॉय लाइफ। लेकिन ऐसा ये भोग विलासी जीवन में मनुष्य जन्म का वास्तव अर्थ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा एंजॉय एंजॉय एंजॉय इंद्रिय सुख करो, लेकिन इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ही है। और देवेंद्र इंद्रदेव भी बहुत विशाल स्वर्ग सुख भोग करके बहुत लंबी आयु के पश्चात मार जाते हैं, फिर इस मर्त्यलोक मेदिनी पर वापस आते हैं। तो एंजॉय एंजॉय क्या एंजॉय करना, एंजॉय कोका कोला। पूरे दुनिया में ऐसा विज्ञापन है और टीवी में ऐसा एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एंजॉय कोका कोला। तो जितने भी कोका कोला आप पीते हैं, एक दिन आएगा जिसमें हेलो सर योर टाइम इज अप, तुम्हारा समय हो गया है, अभी यम लोग जाना है जिसमें कोका कोला नहीं मिलते। कोका कोला तो सभी जगह में मिलते लेकिन यम लोग में नहीं मिलते, वहां पर दूसरे प्रकार की पानिया है, तप्त लोह तरल लोह। जो जन्म मृत्यु व्याधि दुख होते हैं, लेकिन भोग विलासी जन तो अभी हमें सुना कि वो प्रेम नशा है और भोग भोग विलास वो भी एक प्रकार का नशा, लेकिन वो सही नशा है। नशा का मतलब जिससे हम जब नशा पीते हैं तो कुछ ऐसे महसूस होते हैं कि इतना सा आनंद मिल रहा हो, लेकिन उसके पश्चात तो सिर का दर्द होते हैं या डिप्रेशन होते हैं, उसका प्रतिक्रिया बहुत खराब होते है। तो ऐसे भोग विलासी जीवन के बाद क्या होते हैं, भोग विलास का मतलब पाप करना, और उससे भोग विलास करने के पश्चात पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन भोग विलासी जो हैं तो इस प्रकार का विचार नहीं करते, क्योंकि वो इंद्रिय सुख में इतना तन्मय होते हैं कि कभी भी विचार नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या हो। तो इस भोग विलासी जीवन व्यतीत करने से मनुष्य जीवन का वास्तव अर्थ नष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण हमको कहते हैं लब्ध्वासु दुर्लभम इदम, कि बहुत जन्मों के पश्चात इस मानव जन्म प्राप्त किया है और वो इंद्रिय सुख विषया खलु सर्वथस्य, वो विषय सुख इंद्रिय सुख जो सभी जीवन में प्राप्त होते हैं, कीट कीड़ा तो ऐसे निम्न प्राणियों भी भोग विलासी है। उत्थाति में कीड़ा जो है उत्थाति से इतना स्वाद मिलता है, इसका इतना स्वाद है तो वो उसका इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिय सुख हर एक जीव जाति है, हर एक जीवन में उपलब्ध है, परंतु केवल मानव जीवन में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है और किस लिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुभव करते हैं। तो यही सब प्रश्नों पूछना करने का अवसर है इस मानव जीवन में। इसलिए अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जीवन में ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। बहुत संभवंत है, बहुत जन्मों के पश्चात इस अवसर मिला है परम सत्य के बारे में पूछने। मनुष्यम अर्थदम, इस मनुष्य जीवन में हम परमार्थ मिल सकते हैं जो संभव नहीं है दूसरे जन्मों में। तो आप जरा सा बैठिए, सुनिए, परम लाभ उठेंगे। मैं मनोरंजनी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन इससे आप परम लाभ मिल सकते। मनोरंजन नहीं है, मन शोधन की बात सुननी चाहिए। तो मनुष्यम अर्थदम अनित्यम, हम ज्यादा दिन यहां नहीं रहेंगे। कमाला जाला जाला जीवाना थलाना, एक बंगाली कवि, मनुष्य जीवन कमाला जाला जाला कमाला जाला जाला के साथ तुलना किया। अर्थात कमल का पत्ते पर अगर एक बूंद जल पड़ते है तो ज्यादा समय वहां नहीं रहेगा, उगल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पतन भी होगा। पतन का मतलब मरण। तो हमारा समय ज्यादा नहीं है, तो पतन अर्थात मरण के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यही मानव जन्म का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? तो इस मानव जन्म में वो ही कृत्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, वो कृत्य क्या है, वो साधना क्या है? बहुत प्रकार की साधना है, योग साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, राजा योग, क्रिया योग। भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान कृष्णा हमको रास्ते दिए थे। तो कैसे पुनर्जन्म नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या शर्त है? भगवान कृष्ण ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्कथ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मानेति सोजन। पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म न, पुनर्जन्म नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति छत्पथ अर्थात अच्छी तरह समझते, क्या समझते है कि भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म साधारण नहीं है, वे त्रिगुणों के अतीत है, वे ही दिव्य है। तो खाली यही बात समझना चाहिए। तो कल रामनवमी उद्यापित होगा। तो रामनवमी का महत्व क्या है? वो भगवान राम का जन्मदिन है, नहीं है? नहीं, सब जानते हैं भगवान राम का जन्मदिन। उससे राम नवमी बोलते। तो हर महीने में दो नवमी आते हैं, तो ये नवमी की महत्ता है कि इस नवमी पर राम भगवान का जन्म था तृतीय युग में। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अजो भी सन अव्यय आत्मा, मेरा जन्म कभी भी नहीं होते, उसका क्या अर्थ है? जन्माष्टमी भी पालित होते नहीं। आप देखते हो कि पूरा झारखंड में हम रास्ते से बाइका रांची से आया है यहाँ पर मेदिनी नगर, तो पूरे रास्ते में हमें देखा कि रामनवमी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध हो रहा है। तो हर गांव में पटाखा लगा रहा है, तो ऐसा बंदोबस्त होते जन्माष्टमी के लिए है, होते हैं जन्माष्टमी के लिए भी ऐसा बंदोबस्त होते। तो राम का जन्मदिन है, लेकिन यही समझना है कि कृष्ण का जन्म राम भगवान के जन्म, राम और कृष्ण तो एक ही परम पुरुष विष्णु भगवान ही है, तो उनका जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं है। हमारा जन्म कैसे होते हैं? तो पूर्व कर्मों का फल है, यही प्रारब्ध कर्म फल है, और उसके अनुसार कोई कोई धनी परिवार में जन्म लेते हैं और कोई कोई गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्मों का कर्म फल के अनुसार, परंतु भगवान कृष्ण का प्रारब्ध कर्म नहीं हो, उनका नाम स्मरण करने से हमारे सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे भगवान कर्म के अधीन है? वे त्रिगुणों के अतीत है, तो यही समझना चाहिए कि भगवान हमारे बीच में आते हैं, वो उनकी दया है, हमको उद्धार करने के लिए भगवान हमके बीच में आते हैं, और वे देवकी नंदन है, कौशल्या नंदन है, तो वो एक माता के गर्भ से आते हैं, तो फिर भी उनकी स्थिति सदैव त्रिगुणों के अतीत, तो यही समझना चाहिए। और इसलिए आज तक राम नवमी पालित होते, वो राम कौशल्या नंदन राम एक साधारण व्यक्ति अगर थे तो कैसे इस कलयुग में त्रेता युग के लाखों के वर्षों के पश्चात, तो कैसे अभी तक राम भगवान की उपासना करते हैं लोग? क्यों? तो उत्तर है, तो यही प्रमाण है कि भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इतिहास में बहुत धार्मिक राजा थे, तो साधारण विचार में राम भगवान एक धार्मिक राजा थे, जो सिर्फ धार्मिक राजा नहीं थे, वे स्वयं भगवान ही है। और इसलिए अभी तक रामनवमी पालित होते हैं, और सिर्फ रामनवमी पर नहीं है, तो हर रोज साधु जन, साधु का मतलब सिर्फ कसाई कपड़ा पहनने वाले नहीं, और सब लोग जो राम नाम जपते हैं, गृहस्थ लोग भी वही साधु हैं, साधु जन कौन है जो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं? तो साधु जन सदैव राम नाम कृष्ण नाम जपते हैं और वैसे साधु होते हैं। तो आज तक राम का स्मरण हो रहा है तो यही एक प्रमाण है कि राम ही भगवान है। तो कितने सारे महान महान राजा थे इतिहास में, जेंगिस खान थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, हिटलर, मंटगोमरी, ये सब महान महान नेताओं थे। लेकिन धीरे धीरे काल का प्रभाव से सबका नाम मानव समाज में भूल जाते, लेकिन राम की महिमा सदैव बढ़ती है। वो राम की महिमा केवल इस दुनिया में प्रशंसित नहीं होते हैं, तो स्वर्ग लोक में भी रामनवमी पालित होते। स्वर्गवासियों वे देव है, तो कैसे देव होते? इंद्रदेव है, चंद्रदेव है और नारद देवर्षि है, तो देव कैसे देव होते? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, दो भूतो सर्गे लोके स्मिन दैव असुर एवच। दो प्रकार के व्यक्ति है जगत में, एक है देव और दूसरा प्रकार असुर है। और कौन है देव कौन है असुर, इसके बारे में पद्म पुराण है और भी वर्णन है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर सद विपर्य, विष्णु भक्त ही देव है और तद विपरीत असुर है। तो देवगण देव है क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि राम है भगवान, कृष्ण है भगवान, तो भगवान के भक्त है। कोई कोई बोलते है कि रावण भी गुणी आदमी थे, तो ऋषि के पुत्र थे रावण और पंडित भी थे और उनके एक पुत्र इंद्रजीत बहुत कुशल थे यज्ञ करने में, तो पंडित लोग थे, विद्वान थे, उनके गुण भी थे, लेकिन राम के विरुद्ध थे, इसलिए असुर राक्षस लोग थे। तो मानव जन्म का क्या उद्देश्य है? राम नाम जपना, राम की महिमा प्रशंसा करना, रावण के नहीं। तो इस भोग विलासी जीवन तो वो रावण के जैसे है। आजकल सब लोग रावण जैसे हो रहे हैं, कैसे? क्योंकि सबका विचार है, और ऐसा विचार बॉलीवुड से आते है, टीवी से आते है, और ऐसा वातावरण है कि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख करना। लेकिन समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख करने से हम क्या मिलते हैं? हम पुनर्जन्म मिलते हैं, जिससे हम फिर इंद्रिय सुख करने का प्रयास कर सकेंगे। हम सभी प्रकार के जीव जाति में प्रयास करते हैं इंद्रियों के द्वारा भोगन सुखी होना, लेकिन ये प्रयास कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा प्रयास आदि तक अंत लेकर आदि से का अंत तक फलतू है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ये भोग करने का प्रयास केवल मूर्ख जन प्रयास करते हैं, सुखी होना इंद्रिय सुख भोग करने से। आदंत भंत कौन से या न तेषु रमते बुद्धा। तो जो बुद्धिमान है इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके सोचते हैं तो जीवन का क्या उद्देश्य है। हम प्रयास करते हैं जिससे हम सुख मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रकार के दुख मिलते हैं। जैसे स्पीकर साहब बोले ये तनाव का युग है, तो जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख करने तो इतने सा हम तनाव में होते। तो राम में भरोसा रखना चाहिए, कृष्ण में भरोसा रखना चाहिए। जो भगवान में भरोसा रखते हैं तो सिर्फ वो ही व्यक्ति शांति और सुख मिलते हैं। और इस जो इस प्रकार पूरा जीवन में राम और कृष्ण में भरोसा रखते हैं तो वो व्यक्ति राम नाम कृष्ण नाम जप करके शरीर त्याग करके भगवान के पास जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। हम अभी स्पीकर साहब से सुना तो कैसे महोदय महात्मा गुरु नानक ग्रंथ साहिब में भी भगवान का नाम की महिमा वर्णन किया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब और भगवद गीता और यही सभी शास्त्रों का एक ही अर्थ है, मनुष्यों को सूचित करने की मानव जन्म का उद्देश्य है। नशालम, किस प्रकार का नशा? शराब नहीं, तंबाकू नहीं, कोका कोला नहीं, कृष्ण नाम प्रेम रस, यही रस पिलो, उससे सिर दर्द नहीं होते। और हमें सुना है तो खर्चा भी नहीं है, उससे पूर्ण आनंद मिलते है। तो हम पाश्चात्य देशों से आया है और आजकल भारत, केवल भारत नहीं है तो पूरा दुनिया के लोग अमेरिकी पाश्चात्य की संस्कृति नकली करते हैं, नकल करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि पाश्चात्य देशों में सामाजिक समस्याओं असंख्य है। जैसे चैतन्य दास बोले कि फैमिली लाइफ तो अमेरिका में अभी तो नहीं है, पारिवारिक जीवन तो नहीं है। तो सब बच्चे हैं और सब बच्चे के माता पिता है नहीं, वो स्वाभाविक है नहीं। लेकिन अमेरिका में अधिकांश बच्चे के माता पिता नहीं, केवल माता है, क्योंकि डिवोर्स होते। क्यों होते हैं? क्योंकि आगा मनुष्यों का जीवन में धर्म नहीं है, तो सब कुछ जो करते हैं तो केवल अपने भोग विलास के लिए करते हैं। तो विवाह एक संस्कार है नहीं। संस्कार का मतलब धार्मिक प्रबंध। तो विवाह का अर्थ है कि लड़का लड़की तो पिता माता होंगे और धर्म के अनुसार बच्चे को प्रीति करके धर्म शिक्षण देंगे और ऐसे लालन पालन करेंगे। लेकिन आजकल यही धारणा आई है कि स्त्री पुरुष संभोग तो खाली वो ही है, संभोग के लिए है कि जिम्मेदारी है उसके बारे में बात नहीं होती है पाश्चात्य देशों में। अगर एक लड़का एक लड़की को लाइक करते है, तुमको प्रेम करता हूं तो ठीक है हम शादी करेंगे, और कुछ दिन के बाद तुमको और ज्यादा पसंद नहीं करता हूं तो दूसरी लड़का लड़की मिले तो तुमको डिवोर्स करता हूं और दूसरी लड़की से शादी करूं। तो अभी भारत में ये आया है नहीं, शायद झारखंड में ज्यादा नहीं है लेकिन बॉम्बे दिल्ली ये सब महानगर में है, क्योंकि लोग धर्म को भूल करते हैं। तो केवल हिंदू धर्म में नहीं है ये विवाह संस्कार है, तो सभी धर्म में विवाह के लिए एक धार्मिक विधि है नहीं। तो पशुओं के लिए स्त्री पुरुष का संगम में कोई धार्मिक विधि नहीं है, धर्म तो नहीं है। तो अगर विवाहित जीवन में धर्म पालित नहीं होते हैं तो वो स्त्री पुरुष संबंध तो पशुओं जैसे होगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तक पशु भी नारायणम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम। पशुओं के जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन है, अर्थात खाना पीना सोना है और जौन जीवन भी है और भय है, अर्थात एक आदमी दूसरा आदमी से भाई लगते। तो ये पशुओं के जीवन में या मनुष्यों के जीवन में भी है। तो मनुष्य और पशुओं के जीवन में क्या पार्थक्य क्या है? यही भेद है कि मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति धर्म को पालन नहीं करते हैं वो द्विपद पशु बोलते हैं, अर्थात वो मानव की आकृति है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल जानवर जैसा। तो यदि हम मानव के रूप में जन्मा जैसे है तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा और हमारा दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा यही मैसेज है, यही वाणी या उपदेश है कि आप सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि आप भारत में जन्म लिया है जिसमें धार्मिक बात आप पूरे दुनिया में इस देश में धार्मिक वातावरण बहुत ही ज्यादा है और इस देश में भगवान कृष्ण भगवान राम के बारे में ज्ञान है और वास्तव में ये राम की भक्ति कृष्ण की भक्ति ये प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तो आप ही भाग्यवान है और भाग्यवान है कि आप झारखंड में जन्म लिया है बॉम्बे में नहीं। जो कैसे तो झारखंडी लोग तो कलकत्ता जाते दिल्ली जाते बॉम्बे जाते तो आपका भाग्य है कैसे क्योंकि बॉम्बे में वो धार्मिक वातावरण कम है यहाँ पर अभी तक धार्मिक वातावरण ज्यादा है इससे आपका भाग्य ज्यादा है। तो पैसा कमाने का अवसर ज्यादा है बॉम्बे में लेकिन जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त करना वहां पर कम है यहाँ पर ज्यादा। तो कैसे दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य हम पूर्ण कर सकते हैं इस कलयुग में परमार्थिक जीवन में और साधारण जीवन में भी बहुत दिक्कत होते हैं। इसलिए कलयुग में एक सरल उपाय है जिससे दुर्लभ मानव जन्म की परमार्थिक संसिद्धि से मिल जाती है। इस कलयुग में लोग ध्यान के लिए योग्य नहीं है। अगर हम प्रयास करते हैं ध्यान करना तो मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। खास कलयुग में कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि सबके लोग बहुत विचलित रहते हैं। सत्य युग में ध्यान करना संभव था और इस युग में नहीं। तो एक कारण है कि लोग का मन बहुत विचलित रहते हैं और दूसरा कारण है कि वो ध्यान में स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत दीर्घ समय लगता है। सत्ययुग में लोगों की जीवन आयु एक लाख तक था और कलयुग में लोग 60-70 ज्यादा से ज्यादा 80-90 सालों तक रहते हैं। तो समय नहीं है ध्यान में संसिद्धि प्राप्त करने के लिए और अगर आप प्रयास करते ध्यान करना तो आपकी मिसेज आएगी और कहेगी तो जाओ दुकान जाओ काम करो पैसा कमाओ। तो सांसारिक जीवन में इतना सा प्रयास करना चाहिए कि लोगों के पास समय नहीं है भजन पूजन अध्ययन करने के लिए समय कम है। जीवन बहुत जटिल हो गया है इसलिए इस समय नहीं है लंबी साधना करने के लिए। और यज्ञ वो एक वैदिक विधि है। तृतीय युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना थी। कृते अध्याय थो विष्णु त्रैतायं यज्ञ थो मखा। लेकिन इस कलयुग में उस प्रकार महान यज्ञ आयोजन करना संभव नहीं है। तो इसलिए पूरा वातावरण पूर्ण शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध अति शुद्ध महान विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ विधि करना है, और उस प्रकार ब्राह्मण आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसलिए प्राचीन काल जैसे यज्ञ आयोजन करना इस कलि युग में संभव नहीं है। और द्वापर परिचार्यम द्वाप युग में मूर्ति पूजा युग धर्म था, लेकिन इस कलि युग में तो इतना धूमधाम से ऐश्वर्य के साथ मूर्ति पूजा करना संभव नहीं है। तो इसलिए द्वापर परिचार्यायम खलोथ धारी कीर्तन, तो सभी प्रकार के फल जो सत्य युग में ध्यान करने से सत्य युगी लोग मिलते थे, और त्रेता युगी लोग जो मिले यज्ञ करने से, और द्वापर युग के लोग जो मिले अर्चन मार्ग से, इस कलि युग में इस सरल उपाय हरि कीर्तन से सब कुछ मिलता है। इसलिए पुराण वाक्य है, हरेन नामा हरेन नामा हरेन नाम एव केवलम खलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में एक ही उपाय है, वो ही हरि नाम है। हरेन नामा हरेन नामा हरेन नाम एव केवलम, तीन बार उक्ति है, क्योंकि कलि युग में लोगों की बुद्धि कम है, और विशेषकर आध्यात्मिक कथा पकड़ने के लिए बुद्धि कम होते हैं, इसलिए तीन बार उठते हैं जोर देने के लिए। उपाय है हरि नाम, क्या उपाय है हरि नाम, क्या उपाय है हरि नाम, ठीक है समझ लो, तीन बार उठते हैं। कलो नास्ति एव ना अस्ति एव, कलो कलि युग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है समझ लिया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कोई अन्यथा उपाय नहीं है, यही उपाय है। हरि नाम का बल देखिए, तो हरि नाम का बल के द्वारा तो केवल पुण्य भूमि भारत भूमि के लोग नहीं, तो पाप के भूमि के लोग वे भी हरि नाम का बल से कृष्ण भक्ति में पूरा तन्मय हो गया है। तो हरि नाम का बल कितना है, कितना है हम माप कर सकते नहीं। तो भगवान कृष्ण जैसे असीम है और उनकी महिमा असीम है, उनका नाम जो उनसे अभिन्न है, वो नाम की महिमा असीम है। ये कृष्ण शब्द राम शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एंजॉय कोका कोला, कोका कोला पियो, यही घोषणा होते है। तो कोका कोला हम कितने सा भोग कर सकते, अगर मैं आपको एक कोका कोला दूंगा आप एक बोतल पी सकते हो, अगर एक और दूंगा तो एक और आप पी सकते, तो एक बोतल दो बोतल तीन, अगर मैं आपको 100 बोतल दूंगा आप 100 बोतल कोका कोला पी सकते नहीं, 2 3 4 5 उसके बाद फिर की और कुछ भी रुचि नहीं रहेगी। तो लेकिन हरि नाम हम बाबा ले सकते, जितने भी हम लेते तो इतनी रुचि बढ़ती है। तो यही प्रमाण है कि ये हरि नाम कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं हम इतना सा भोग कर सकते, ज्यादा नहीं, और भोग करके हम ऊब जाते। हम कितने बार कोका कोला बोल सकते, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोका कोला कोका कोला, ये ऊब जाते। एक बार बोल के भी ऊब जाते, लेकिन हरि नाम हम बार बार बोल सकते दिन रात, और जितने भी बोलते तो इतना सा आनंद होते। तो यही सही नशा है। और वो आनंद जो हम मिलते हैं हरि नाम से, वो आनंद की वो आनंद दिव्य है, इसको भी हम समझ सकते हैं कि वो सभी प्रकार के भौतिक चीजों जो हम भोग करते हैं तो उसको भोग करके उब जाते हैं। और खस शराब तंबाकू इत्यादि नशा, तो उसका लेने के पश्चात सिर दर्द होते हैं, या सिगरेट का डिब्बा में लेके नहीं, तंबाकू कैंसर का कारण, क्या लगते है कैंसर का कारण है ऐसे कुछ लेके, तो कैंसर भी होते है उससे। लेकिन हरि नाम से भव रोग नाश हो जाते। हम सब रोगी है, कोई कोई कैंसर का रोगी है, कोई कोई आर्थराइटिस का रोगी है, कोई कोई तनाव से पागल जैसे हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे ही कुछ मानसिक रोग होते हैं, साइको न्यूरोसिस है और साइकोसिस है। लेकिन मुख्य रोग है भव रोग। भव रोग का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मुख्य रोग है। हमारा मुख्य रोग है कि हम नहीं देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखी है, यही हमारा पगलपन है कि हम नहीं देखते हैं कि सब दुखी है इस भौतिक जगत में, और प्रयास नहीं करते हैं इस भव सागर से मुक्त होने। तो हरि नाम से हम भव रोग से, भव सागर से उधार मिलते हैं। तो सभी परिप्रेक्ष्य में हरि नाम ही परम उपाय है कलयुग में। इस हरि नाम लेना के लिए त्यागी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वो डॉक्टर अमित है, नहीं आनंद वृंदावन दास, तो गृहस्थी है, तो हम उनको नहीं बताया तो स्त्री को छोड़ो, हम ऐसे नहीं बोलते, तो स्त्री के साथ हरि नाम करो और इस प्रकार आपका सांसारिक जीवन की पूर्ण सिद्धि होगी। जो संसार में हरि नाम लेते हैं वे ही गृह त्यागी जो हरि नाम नहीं करते, तो ऐसे त्यागी से बहुत बड़ा साधु है। तो स्त्री इस शब्द का मतलब जो विस्तार करते हैं, तो विवाह के पश्चात तो गृह भा ग्रहण करना है, जिम्मेदारी ग्रहण करना है, और अथो गृह क्षेत्र सूतार्थ बिताए, गृह क्षेत्र अर्थात जमीन, गृह अथो गृह क्षेत्र सुत सूता अर्थात बच्चे होंगे, और पैसा, और ये सब विचार आते हैं विवाह के पश्चात। इसलिए स्त्री ये शब्द का मतलब जिनके द्वारा संसार का विस्तार होता है, तो इसलिए शास्त्र में कि स्त्री है माया, यही विचार और वर्णन है। लेकिन अगर आप स्त्री और बच्चे के साथ गृह कार्य भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे, और आपका गृह मंदिर जैसे बनेंगे, और आपका गृह में आप हरि नाम करेंगे, और आपकी स्त्री के द्वारा भक्ति विस्तार करेंगे, तो ये संसार गृहस्थ आश्रम होते हैं। चार आश्रम है, नहीं ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो सभी आश्रम है। आश्रम का मतलब तो सबों में श्रम होना चाहिए, तो संन्यासी का मतलब नहीं है कि एक आलसी आदमी तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और इससे बेकारी बन जाते, वो ऐसा व्यक्ति तो वास्तव सन्यासी नहीं है। वास्तव सन्यासी है वसुंधैव कुटुंबकम्, हम दो हमारे दो, तो यही प्रचार हो रहा है कि आप दो आपके, मतलब आप स्त्री और पति पत्नी है, और आपके दो संतान है, और किसी के एक संतान है, किसी के दो संतान है, किसी के तीन चार पांच संतान है। लेकिन सन्यासियों के कितने कुटुंब है, पूरा विश्ववासी उनके कुटुंब है। तो ऐसा नहीं है सन्यासी ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार का कर्तव्य त्याग करते हैं, तो सब विश्ववासियों कुटुंब जैसे मानने वाले, और सबका परमार्थिक पालन करने, परमार्थिक उद्धार करने के लिए कर्तव्य लेते हैं, वही सन्यासी है। तो आप दो आपके दो है, और आपके बच्चे के लिए जिम्मेदारी लेना है, और सन्यासी का कर्तव्य है तो पूरा विश्व का परमार्थिक हित के लिए जीवन अर्पण करना। तो गृहस्थ भी सन्यासी होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सन्यासी कौन है, अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। कौन सन्यासी है, कौन योगी है, जो अपना कर्म और धर्म पालन करते हैं, और वो ही फल भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। तो ऐसे आप घर में रहो, और जवान अगर हो, कोई जवान है जो विशेष प्रेरित है कृष्ण भक्ति में, तो वे भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं। लेकिन समाज में अधिकांश व्यक्ति गृहस्थ है, तो आप गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति कीजिए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाइए, विशेषकर हरि नाम के द्वारा। सब कर सकते, इस कृष्ण भक्ति जीवन में कुछ कठिनाई नहीं है, इसका मूल है हरि नाम करना और जिससे जीवन शुद्ध होगा। कुछ नियम भी पालन करना चाहिए, तो सदाचार पालन करना चाहिए जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षित है, वे कुछ नियम पालन करते हैं, मांसाहार और सभी प्रकार के भौतिक नशा, तो ये सब वर्जित है, तो जिससे जीवन शुद्ध होगा इसलिए कुछ नियम पालन करने चाहिए। लेकिन शुरुआत में हम यही किसी, आप हरि नाम किसी, हर रोज आप एक माला जप की माला लेके कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप किसी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, यही महामंत्र है। वेद शास्त्रों में बहुत ही मंत्र ही है लेकिन यही महामंत्र है। ये महामंत्र का अर्थ है, ये एक प्रार्थना है कि हे भगवान और हे भगवान की शक्ति मुझको आपकी सेवा में लगाइए और मुझको आपके सेवक के रूप में ग्रहण कीजिए। हम भगवान के सेवक हैं, यही हमारा धर्म। सनातन धर्म क्या है, तो यही समझना चाहिए कि हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के समान नहीं है, हम कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकते, हम त्रिकाल में भगवान के सेवक है। तो यही तत्व, यही विषय को ग्रहण करना, स्वीकार करना, यही सनातन धर्म है। तो यही सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, परंतु संक्षेप में इसका मूल विषय यही है कि हम सब सेवक है, किनके, भगवान, और वो भगवान कौन है, वही कृष्ण है, और कृष्ण राम नृसिंह वराह मत्स्य आदि विष्णु के रूप में आते हैं, वे ही पूजनीय है, वे ही सेवनीय है, वही सेविया है, और हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। और वो सेवा कैसे करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति है। भक्ति में नौ मुख्य विधि है जिनमें श्रवण और कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, और ये दोनों में कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम लेना परम धर्म है। तो आप ऐसे आपके घर में भगवान की विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए हरि नाम करने से। तो यही हमारी विनंती है। मैं पतित आत्मा हूं, श्रील प्रभुपाद की दया से मैं अभी इस अवसर मिला, भारत और भारत के बाहर देश देश में, तो यही उपदेश देना, ये मेरा उपदेश नहीं है, यही उपदेश परिवेशन करने का कोई अधिकार नहीं है मेरा। सिर्फ यही अधिकार है कि मैं महान महात्मा जनों, महान आचार्यों की बात में, जो भगवद गीता की वाणी है, महात्मा जन आदि महात्मा भगवान कृष्ण के सेवक है और उनकी सेवा करना का प्रचार करते हैं, तो ये सब महात्मा जन के चरण रज सिर पर ग्रहण किए थे और उनके आदेश के अनुसार मैं प्रयास करता हूं उनसे जो मिला था दूसरों को परिवेशन करने। मेरा खुद का कुछ नहीं है, वो सब कुछ जो मैं भोगता हूं ये सब भगवान और भगवान के वास्तव भक्तों की संपत्ति है। उसमें मेरी पूरी श्रद्धा है, श्रद्धा है तो अंधविश्वास नहीं है, तो यही श्रद्धा है। क्योंकि आपने जीवन में तो कैसा प्रभाव पड़ा ये सब उपदेश पालन करने से, या पालन पूरा पालन नहीं करता हूं, मतलब प्रयास करता हूं, प्रयास करने से कितना महान वस्तु मिला, ये भक्ति कितना महान है, कितना उत्कृष्ट है। और वो भोग विलासी जीवन जिससे आया हूं वो कितना निकृष्ट है। तो भेद क्या हुआ अपने जीवन में, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो स्वयं अनुभव करता हूं, जिससे आपको अनुमोदन करता हूं, तो आप भी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाइए, यही हमारी विनती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो इसके बाद प्रसाद कृष्ण प्रसाद परिवेशन होगा और हॉल के सामने बुक स्टॉल लगाया है जिसमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित हुई भक्ति ग्रंथों मिल जाते हैं और मेरे द्वारा भी कुछ पुस्तक, मेरे द्वारा लिखित लिखी हुई कुछ पुस्तक मिल जाते हैं और कुछ सीडी भी मिलते हैं जिसमें मेरे द्वारा कुछ परिवेशित प्रवचन मिलते हैं। तो प्रसाद परिवेशन के पहले और कुछ भी हरिनाम का परिवेशन होगा, हम और भी कीर्तन करेंगे, और भी कीर्तन करेंगे, हम और भी कीर्तन करेंगे। और उसके पहले अगर किसी के प्रश्न है या शंका है आप जरा कहिए और हम प्रयास करेंगे शास्त्र और आचार्यों के वचनों के द्वारा यथार्थ उत्तर देना। अगर किसी के प्रश्न है तो जरा यहाँ पर आइए और प्रश्न पूछिए। Thank you. आध्यात्मिक प्रश्न होंगे। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम राजेश रोशन है। राजेश रोशन। रोशन। हाँ जी, मैं एडवोकेट हूँ और मैंने सवाल है। एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट का सवाल कठिन सवाल। मेरा सवाल कि ईमानदारी, ऑनेस्टी और सुकर, ईमानदारी क्या, सच्चा अच्छे और आज के इस युग में सिर्फ किताबों की वस्तु बनती रही। ईमानदारी, एडवोकेट पूछ रहा है तो विचार अदालत में ईमानदारी मिलते हैं। लोग भली बात जानते हैं कि लोग नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह में नहीं पड़ना चाहिए, माया में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस युग में सभी लोग उस नियम को तोड़ रहे हैं। खाली योग का प्रभाव है। कमाओ कमाओ कमाओ, क्या जैसे भी हो, खाली योग का प्रभाव है। खाली का मतलब खोला जागरण। तो काली योग में क्योंकि क्या है, वो शास्त्र में वर्णन है कि धर्म के चतुष्पद है, चार मुख्य अंग है, स्वच्छता, तपस्या, सच्चाई, क्लीनिनेस और दया। तो इस काली युग में काली एक पद है और वो ही सच्चाई और वो भी बहुत कम होते, खास आपकी पेशा में बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि धर्म कम होते हैं इसलिए अधर्म ज्यादा होते हैं। ये बैलेंस जैसे है, अगर अधर्म पूर्ण होते हैं तो अधर्म का कोई स्थान नहीं रहता, लेकिन काली युग में धर्म कम होते हैं और इसलिए पूरा वातावरण तो ऐसे है। तो इसलिए धर्म, भगवद गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे युगे, जब जब धर्म ग्लानी होती है तब तब भगवान आते हैं धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो काली युग में धर्म है हरि नाम, तो हरि नाम के द्वारा ये सब अधर्म जो दुख और दुर्दशा का कारण है ये अधर्म भगाना होगा और सच्चाई धर्म लाना होगा। तो धर्म क्या, अभी तक आप लोग जानते हैं धर्म क्या है। बॉम्बे में खस नवी पीढ़ी जवानों, युवक युवतियों, तो धर्म के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो परंपरा तो नष्ट हो गया है, पर ये संस्कृति कैसे आ रहे हैं, तो परंपरा के द्वारा, संतों के द्वारा और खास घर में प्रथम शिक्षण होते घर में नहीं। तो शास्त्र में बताया गया है कि प्रथम गुरु है कौन, प्रथम गुरु है माता, क्योंकि माताएं तो बच्चे दूध पिलाने के साथ धर्म शिक्षण देते हैं, इसलिए प्रथम गुरु है माता। लेकिन आजकल माताएं तो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, तो कैसे ही शिक्षा देंगे। तो परंपरा नष्ट हो गया है। तो अभी तक इसी इलाका में कुछ धार्मिक संस्कृति हो रहा है, लेकिन आधुनिक प्रथा है स्वार्थ, तो सब लोग तो केवल खुद के लिए सब कुछ करते हैं। तो वृद्ध माता पिता को पालन नहीं करते हैं, और विदेश जाके ज्यादा पैसा कमाते हैं और सब खुद के लिए रखते हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो आप बोलते हैं कि लोग जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन काली युग का प्रभाव से धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रहे हैं जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी लोग नहीं जानते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुर असुरः, जो नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो लोग असुर बोलते हैं। तो आप जरा सा आप असुर नहीं है तो आप असुरिक संस्कृति ग्रहण मत किसी। आपकी संस्कृति जो है वो ही बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन उस वो संस्कृति ही कैसे रक्षा करेंगे। तो टीवी देखते सिनेमा देखते लोग, और उससे दूसरा प्रकार का प्रचार आते, दूसरी प्रकार की धारणा मिलती है। तो इसलिए हरि नाम में कृष्ण भक्ति में तन्मय होना चाहिए। फिर वो अगर हम भक्ति में वास्तव रुचि मिलेंगे, फिर रुचि नहीं रहेगी ये सब निकृष्ट निम्न जीवन में। तो यही उपाय है, हरि नाम ही उपाय है धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए यही उपाय है। नहीं तो मानव समाज के लिए कोई आशा नहीं है, सब पशु जैसे बन रहा है। आपका विचार है, आप एडवोकेट है, आपका क्या विचार है? एक्चुअली एडवोकेट तो यही प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर पूरा धर्म है तो एडवोकेट तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग झगड़ा करते हैं, विवाद होते हैं और लड़ाई होते है, इसलिए अदालत होते है। लेकिन वो दिन हो गया है, लेकिन राम राज्य में तो कोई एडवोकेट नहीं थे। तो लोग राम के सामने आए थे अयोध्या वासियों, और अगर कुछ शिकायत था एक्चुअली उस समय, और राम भगवान और तीन भाइयों को बताया जाओ शहर में और पूरा राज्य में और खोज करो, अगर किसी का शिकायत है मेरे पास लेके आओ, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे किसकी शिकायत है, और अगर कोई थे तो राम के पास आके तो उसी समय तुरंत ऑन द स्पॉट विचार मिला। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका प्रोफेशन चलेगा। काली युग हो रहा है, राम का युग नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या जरूरत है? अगर लोग धार्मिक है और धर्म को पालन करते हैं तो इतने सब केस और मामला ये सब बनाना का कोई जरूरत नहीं था। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, खाली एक मंतव्य करता हूँ। एक और सवाल है परिवार चलाने के लिए अन्न वस्त्र और पैसे की आवश्यकता है। लोग सिर्फ धर्म नहीं लग जाए तो गृह सेवा कैसे चले, जबकि हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में रोजगार आई मीन जॉब का बहुत किल्लत है। यही भी कलयुग का एक लक्षण है। प्रगति का नाम में जीवन कितना कठिन हो गया है। तो जमीन है, पानी है, और भगवान का आयोजन है कि जमीन से कुछ बीज डालना है तो फसल होते हैं, और गाय भी है और गाय से दूध मिलते हैं, और ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान के लिए पूर्व काल में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, और लोग तो इतना सा मेहनत नहीं करके तो रोटी कपड़ा मकान ये सब बंदोबस्त मिले। लेकिन आज काल तो अगर हम गाधा जैसे काम नहीं करते तो चपाती नहीं मिलते, और लोग आज काल खास बॉम्बे और दिल्ली में और न्यूयॉर्क और ये सब महानगर में जिससे प्रगति ज्यादा होते हैं तो वे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यही प्रगति है, गाधा जैसे काम करे। लेकिन बात तो आज का लोग ऐसे काम करते हैं कि गाधा भी स्वीकार नहीं करते, गाधा भी हड़ताल करता, हम इतना सा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो क्यों ऐसा होते हैं, क्योंकि रोटी आजकल तो खाली रोटी कपड़ा मकान मिलके लोग संतुष्ट नहीं रहते। रोटी कपड़ा मकान तो भगवान का आयोजन से आसानी से मिलते और ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं है, और मानव जीवन में वो बाकी समय जो मिलते तो भगवान का भजन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा प्रयोजन क्या क्या है, जो खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं, जो मिक्सी भी, बजाज भी, या मारुति का भी, मारुति का मतलब हनुमान, लेकिन मारुति आज मारुति बोल के लोग का ऐसे सोचते, मारुति है का, लेकिन मारुति है हनुमान जी। तो ये सब प्रयोजन है, टीवी, एसी, तो ये सब मिलने के लिए ज्यादा काम करना है। तो इसलिए सरलता से जीवन व्यतीत करने चाहिए, जिससे और सेलफोन भी, वो भी मोबाइल, ये सब बेसिक नेसेसिटीज है, जो सरलता से ही जीवन व्यतीत करने चाहिए। और बाकी समय में हरि भजन करो। लेकिन ऐसा है कि आजकल अगर लोग जो ज्यादा काम नहीं करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं मिलते, कलयुग का यही प्रभाव ही है। तो जैसे तैसे हो आप समय निकले हरि भजन करने के लिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है तो सिर्फ काम काम काम काम काम काम काम काम ऐसे ही काम करना। तो ज्यादा पैसा आगे कमाना है तो वो सब वो क्या है, जो इतने सब काम करते है, इतने सब तनाव होते है कि हार्ट अटैक होते है, और सब पैसा जो मिला है इतने सब काम करने से तो सब अपोलो हॉस्पिटल को देना है। एडमिट करने से आधा लाख हो जाते हैं। और दिल्ली में ऐसा प्रबंध है, हेलीकॉप्टर का प्रबंध, तो हॉस्पिटल को फोन करना है और मेरा पिताजी का हार्ट अटैक हो गया है, तो हेलीकॉप्टर से आते हैं और हॉस्पिटल को एडमिट करते हैं। और हेलीकॉप्टर किराया कितना है? लाख? 3 लाख? 3 लाख। तो अच्छा हो, इतने से काम मत करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट तो पूरा प्रेम से भरा होगा, कृष्ण प्रेम से। ऐसे ही हार्ट अटैक अच्छा है। पूरी स्थिति बहुत कठिन है नहीं? और आप पूछते हैं, आप डाल्टनगंज मेदिनी नगर के निवासी है, और हम कलकत्ता बॉम्बई ये सब महानगर से आया है, और हम का विचार है कि वो लोग इतने से सरल से जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ पर भी तनाव ये सब आ गया है प्रगति के साथ। तो हमारा विचार है कि इतना प्रगत मत हो। अगर प्रगति का फल है कि सब दुखी है, तो यही क्या, यही प्रगति है? जो लोग बोलते हैं प्रगति, ये प्रगति है क्या? वास्तव प्रगति है आध्यात्मिक प्रगति। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और नया रोड बनाते हैं और सबका परिवार का 2-3 कार है, 3-4 मोटर बाइक है, लेकिन किसी के पास शांति नहीं है, यही प्रगति तो नहीं है। जितना प्रगत होना चाहिए। और कुछ प्रश्न है? हम और 1-2 प्रश्न लेंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे, और सभी प्रश्नों का उत्तर है हरि कीर्तन में। क्या बोलते हैं? मैं आध्यात्मिक रास्ता पर हूं, फिर भी मुझे इतना सा दिक्कत मिलती। तो अगर हम सही आध्यात्मिक रास्ता पर है, तो दिक्कत होने के पर मन स्थिर रहेगा। तो आप कठिनाई में है, तो आप प्रहलाद महाराज जैसे इतने से कठिनाई में है। प्रहलाद महाराज तो अपना पिता से इतना पीड़ित हुए कि साधारण व्यक्तियों के लिए इतना सा उत्पीड़न सहना संभव नहीं था। और पंच पांडव तो कितना कठिनाई में थे, तो फिर भी उनके भरोसा थे भगवान कृष्ण। तो इस भौतिक जगत में कठिनाई होती है, तो एक प्रकार के व्यक्ति धार्मिक होते हैं, जिस मतलब उनकी आशा है कि धर्म पालन करने से मेरी और कुछ कठिनाई नहीं होगी, और ऐसे भगवान का आशीष से मैं भौतिक जगत में बिना तकलीफ से रह सकता हूं। मैं कुछ उपासना करूंगा और विनिमय में भगवान मेरे लिए सब कुछ अच्छा बनेंगे। लेकिन वास्तव साधु समझते है कि जगत दुखमय है, और सोचते हैं कि अगर मुझे दुख लगते हैं वो मेरा पूर्व जन्म का काम फल, तो वो सब सहाना करके भगवान का भजन करते हैं। तो अगर हम भगवान का भजन करते हैं जिससे हम आराम से इस भौतिक जगत में रह सकते हैं, तो वो वास्तव भक्ति नहीं है। वास्तव भक्ति है सभी प्रकार के कठिनाई सहन न करके भगवान का भजन करना। और जो ऐसे करते हैं तो सभी प्रकार के दुख में ही पूर्ण सुख मिलते हैं। और जो भगवान के वास्तव भक्त नहीं है तो सभी प्रकार के सुख में दुख मिलते हैं, क्योंकि वास्तव सुख है भगवान की भक्ति में। लेकिन भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण का मतलब नहीं है कि हे भगवान मैं 2 रुपया का अगरबत्ती तुमको अर्पण करके 2 लाख रुपया मिलेगा, यही बिजनेस। या हम थोड़ी सी भक्ति करेंगे और उससे हम भगवान का आशीष मिलेंगे जिससे हमारा भौतिक सुख निर्विघ्न होगा, तो वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति है जीवन समर्पण करना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो, तो सभी स्थिति में भक्ति करना चाहिए। तो यही परीक्षा है। अगर हम भक्ति करते हैं और भगवान से कुछ चाहते हैं, भौतिक सुख या वो सभी विघ्न को नाश करना, तो वो भक्ति नहीं है, यही परीक्षा है। शायद आत्मसमर्पण करने के पश्चात हम और भी दिक्कत में लेंगे, वो भी संभव है। यही भगवान की परीक्षा है। हम भक्ति करते हैं या भगवान के साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम भक्ति करेंगे तो भौतिक दिक्कत होने के पर हम हृदय आनंद मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करेंगे और भगवान हमारे लिए इसी गर्मी के मौसम एक एसी का प्रबंध करेंगे। हरे कृष्ण ओ बहुत गर्मी लगते है, हरे कृष्ण फिर वैकुंठ से एक एसी आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में हरे कृष्ण जप करना चाहिए। फिर गर्मी में ठंडी में हम के अभी तो इतना गर्मी है और अभी इतना ठंड है, हम महसूस नहीं कर महसूस करेंगे, लेकिन वो भक्ति का प्रभाव से हम विचलित नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हम कीर्तन करेंगे और कि सब गर्मी लगते है, नहीं है मौसम ऐसे है, गर्मी का मौसम का शुरू हो गया है। लेकिन कीर्तन में कि गर्मी है ठंड है जो ये सब भूल जाते हैं। तो हम थियोरेटिकल बात नहीं बोलते, यही व्यवहारिक है। Thank you. प्रसाद जो है वो सारे वैष्णव के लिए बनाया गया है और बहुत बड़ा प्रसाद है। तो प्रसाद ये प्रसाद आम प्रसाद की तरह नहीं है, महामंत्रा का यूज करके कितना जो भी है ख्याल है सभी लोगों के लिए वह प्रसाद जरूर बनाया जाएगा। तो सभी आए हुए भक्तों को धन्यवाद कहते हूँ। आप सब धार्मिक लोग हैं और इसलिए आपका मूल्यवान समय निकले इस सत्संग में अन्न के लिए, और विशेषकर व्यवस्थापक मंडली सबको धन्यवाद कहते हूँ, और विशेषकर प्रधान अतिथि स्पीकर साहब को धन्यवाद कहते हूँ। हरे कृष्ण।